الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. دا سیرت عمری رضی اللہ عنہ بیان شروع چی آغا پخپل دور خلافت کی دا خپل ایمان پزور او سیاسی زور او جہادی زور پا ذریعہ بندی او پس دا اللہ دا توفیق نا سنا اللہ کی فتح کری وی او اللہ تعالی غلبہ د اسلام را وسته و چې دا په منګ باندې یو انعام د الله دی. غت انعام هغه دا وشه چې کله عمر ابن خطاب را جانو د الله کی فتح کړی بيد عثمان را جانو په زمانه کې دا فتح لګی شي کولاوش بده نو دغه فارس دغه ایران والا او سجدا کم جنگونو او د عراق والا او سره دا مجوسیانو اتشپرستو مشرکینو بدعمل خلقو پا دی کسانو که اللہ دسی خلق پیدا کرده چه غط اولیاء دا اللہ اولیاء اللہ پزه لا پریده دسی خلق چه محدثین دا اللہ تعالی دا دین خدمتگار خلق پا دی که پیدا شروع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلیو لو کان الدین بسریا که دا دین چرتا تلی پیرون توخی جین دا اسمان پستوی کشی د دین مراد د تسما احادیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. دین مراد احادیث دی رسول الله کدا پستور کی شي کنه غزه ته وخیږي نو لنا له رجال من هذا سلمان فارسی ته اشاره وکړه د په قوم کې به خلق پیدا شي چاغي به د دین په لړ شي د دستور نه راوالي او جمع به کی او متبه پیش کی د پیشن وی در رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق شولا د دې فارس د فتح کېدلنه بعد الله سبحانه و تعالی پاره کې غاغت ائمه د حدیثو چې اکثر په دې علاقه کې تیر شوی دی لکه امام بخاری رحمه الله امام مسلم ترمذی ابو داود السجستانی امام ترمذی د ترمز علاقه او دارنګه ابو عبد الرحمن شعيب النسائی د نساء علاقه ابن ماجه القزوینی عبد الرحمن الدارمی السمرقندی دا غرغت ائمه په دې علاقه کې پیدا شول او یحیی ابن سعید البغلانی وامثال ذلك من الائمه دا ائمه حدیث عام شری دا په دې علاقه تیر شوی دی. ابو بکر البیهقی په حدیثو کې یو ډیر ماهر عالم د بیهق علاقه کې د هرات اوسیدونکې وامثال ذلك دا غر خلق الله تعالی پیدا کړو نو دا لیا فتح شول په اسلام کې ظاهری فتح موشولا او باطنی فتح موشولا چې الله په دې کې د نیکان صالحین په دین باندې قربانی والا خلق پیدا کړل. دا د عمر رضانو احسان ده د دې امت سره پس د الله سبحانه و تعالی د احسان نه لو خدای رب مهربانی ده به روستا د دغه خلفای راشدین او مجاهدی او خارین ټول زندگی جهادي و او دا جهادي زندگی ډیره سخت ژوند دي چې سړی په ګیر وخت به دا سوچ دغه د معرکه د واغه زیاده په دې کې دشمن دی ولته دشمن لکه بعضو ته مخکې مونږ اشارات وکړو لکه شان نور اشاره راځي تر عمر رضانو د وفاته پورې. عمر بن خطاب رضانو په زمانه کې واقعه د جلوله وشوله. جلوله مخکې مونږ بیان کړ اختصارا یو جنگ و چې د فارس والا وسه وشو او پاک یو لک کسان د کافر نه وجلش پخپل خندقونه پخپل اغازغور بن الله تعالی هلاک کړل. او مسلمانان تم کې سنا شهادتونه برسېدل لکه څنګه چې د قران د آیات کې راغلي دي فیقتلون ويقتلون مؤمنان کافر وجني او د ایو د لاس ایمان ولهم شهیدان کیږي. په دې کې ډېر غنیمتونه ونیولېش. دا غنیمتونه دا غي خمس پنځم حساب بیت المال ته لګلې کېدل مدینه ته ځکه چې دا د ایمان د شعبونه یو شعبه ده چې مجاهدین کله مال ونیسي پنځم حساب بیت المال ته ورکړي څلور حساب مجاهدینو کې تقسیمېږي وایي حساب بیت المال ته چې هغه به په اعتمادانه کوندو په مجاهدینو باندې بیت تقسیمېږي څو چې ضرورت مندې اړیو ته ورکول شي دا یو حاجتونه به پوره کړي څو د الله د دین لپاره قرباني ورکړي په کار دا ده چې دا سره مدد وکړي ډیر غنیمتونه د جلولانه ویرال. عمر رضی الله عنه اغوی چې والله لا یجنه سقف بیت قسم په الله کدا ذکر ته ویس به چد بلاندې بدن نه پریوځي بلکې دا په یو صحرا کې وین د مسجد حسین کې بهر دا غنیمتونه واچولا. د کسان څوکیداران او تودر دل عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او عبد الله بن ارقم په نوم باندې صحابي دا د کسان د شپې څوکیداری د مالې وکړه سره سپین او جواهرات دی برادر مسجد سر عمر بن خطاب رضی الله عنه راغه او دای باندې کوم جامه پرتا وا کوم سرمنه به پرتا وا غته لری کړله چې دا غي جواهرات او سره سپین ولیدل نه پجړاش ادرهمه می او فتوی چې داخد جرا مقام نه ده داخد شکر مقام ده چې الله تعالی موږ له فتح را کړی کافرانی ذلیل کړ مګنه دلته مسلمانانو دا مقام ده شکر ته جړ اغل والله ما یبکینی هذا دا خبره ما نه جوړی چې ده شکر مقام ده ټیک ده شکر بکار ده لیکن ما دا خبره جوړی چې ما اعط الله هذا قوما الله تعالی دا مالونه یو قوم له ندی ورکړي دا پراخین نه دی راوستي الا تحاسدوا وتباغزوا خپل منځ کې دی به حسد پیدا کیږي او دیو بل چې بغض پیدا کیږي وما تحاسدوا الا القي الباس بينهم او کله چې دیو بل چې بغض پیدا شي خپل ما بین کې جنگونه به شروع کړي او زه د دې امت نه وي د دشمن نه نه ریګم چې هغه به وي زه د دین ریګم چې مالونه برا پراخش داغه پوجا به دیو بس حسد دازما داستاو د علاقه ستاو دازما د دې خپل ما بین کې اختلاف خپل ما بین کې اختلاف سره ډېر سخت ختمي د مسلمان خپل ما بین کې جنگونه چې دا ډېر سخت ضرر لري په نسبت د کافرو د مقابله داغه ضرر نه ځکه جهاد د شرعي عمر رضی الله عنه دا د یو ایماني کیفیت دی چې سره وته وګوري د ایمان کیفیت دراتن کې زمانو احوالو باندې سوچ کول چې مسلمانانو کې کشرته مدونه را فراخ شي دا شینه به کې پیدا شي او دا غیب باغ اختلاف او دا یو بل سره په جګړو باندې خفقان کوله پاغي باندې درمن کې دل د ایمان یا نه کده چې په دې انسان کې موجود ده او دا دغه وکړتیا ده چې دراتون کې زمانی په احوال باندې سوچ کې ده. د حدیث او رسول الله نن دا خبره معلومه کړې ده دا د احمد رضی الله عنه ایمانی کیفیت په دې کې د عمل به په جنتی باندې سره تقسیم کړ او مسلمان عوام له استوار کا خپل کوټه ته هیڅ هم نه ولا دا غوینه عوام المسلمین چې کم غریبانان کمزوري خلکو دي د وژنې په اسلامي خلافتونه کې دي عوامو ته سخت پیډې رسي د شي باندې چې به تا به ټکسونه لګولې کی بلکې طالب بدر کولې کی دا پیډې پکې وي دینی پیډې مې دنیوي پیډې مې په اسلامي خلافتونه کې د دې نه بعد یو بل واقعا دا سیرت په کتابونو کې اگر هغه دا هغه دا و د فتح درام هرمز و ته ورام هرمز په ایران کې اوسه ده مشهور علاقه ده غاټه عاصمه ده رام هرمز دا غيو مشر ده د یزدجر بادشاہ د طرفه مقرر ده دا غنم ده ال هرمزان هرمزان په نوم باندې یو پهلوان سره چې وای ده غشه به نه خطا کې ده سره به رشا ایسته پزمکه به غشه نه ورده ده چې کوم ځای ته جنگ ته بلارنه ده غشه به په انسان لګي ده مهارت او زکاوت ده چې د بدن نه پهلوان مو بادرم ډیرو او مجوسی دی مشرک دی چې مشرک شنه پای کې با ستاقت دن نباتنی روحانی طاقت سره نو د پروګرامونو جوړول چې رسو په مسلمانانو حمله کوم د حمله د پاره تیارې کاو سعد بن وقاص رضی الله عنه عمر بن خطاب ته جواب ولیکو چې د شواکا دا خلک نور خلق را جمع کی دیگی دی پر مرمز علاقه کی او د مسلمانان مقابله تا آغا نبی امیشه مشوره خسته عمر رجانه مشوره و لوارک للا شده چه او که دا آغا مقابله تا دو دستی دا فوج تیار که یو دا بسری نولی گی پا قیادت دا یو مرگیری بانده چه آغا نعمان ابن مقرن دا نعمان ابن مقرن المزنی مشهور صحابی دا دا پا قیادت بانده او بل او د بصرینا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی اولیګه چې تاسو کسان تیار کا د سهر ابن عدی په قیادت باندې او چې کله شریف شي د دوه فوجونه یو ځای شبه بستافه ابو صبر په نوم باندې یو صحابي دی هغه بستافه مشری نو یو د ستو فوج د بصرینا تیار کړ بل د کوفینا تیار کړل او د مخکنی مجاهدون له بلګه شان دمه ورکول د دې فایده داو نو دا کسان دلال شو دا مقابله دی وی پا دی ما بین که دا ابو موسیٰ اشعری رجانو مرگیری چه دا سهل ابن عدی پا نمانی مشرب دا داراغ او خپل فوجیان وسر دی دا بسری نرال او دلتا نعمان مقرغین دا کوفین الار پا دی ما بین که دا هرمزان زرک دارا لا چرا دی یو دستی سب از د مخکې نه مقابله وکم او خلق را اساس هم دی و به عوام نو اگر هو ته اربک لا کې وته نه انځه کوله مخه لا وره غیر دا ابو موسی شعیدی دا مرګره چې کم دی سهل ابن عدی د دستی سم ملاوش سخت کتال وشه بده سخت کتال کې الله تعالی دل شي کا شوک شکه چې ور کوم دا غزه نه وته ته تستر علاقه ده لار تستر یو بل مدینه او یو بل خاریه وجدا غنه دیوال لا چاپیرو او ډیر غاټه علاقه وا هپاری کې د دې فارس والا او فوجونه ډیر دي او طاقتونه قوتونه او مواد ارڅه به ډیر دي هغه تعالی نعمان سب شکل خبر شو چې را هغه شل ته تخسیدل زنه دم دا غزان هم د شرانغه د توستر علاقه ده زنه ولا ساو توستر ته شکل رال په دې کې دواړه فوجونه د مسلمانانو یو ځای شو د بصری والا د کوفی والا ابو صبره رضی الله عنه په یبه نه مقرر شو لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه فرمایلی دا چې به مقرر د دشمنانو سره مقابله شروع شولا لیکن هغه د دیوال نه دن نه دی په شنه شو ورتللې کله کله د شه بهر لګ لګ راوځي او دی په حمله کوي او غیم کوي په دې کې اتیا معركي وي وشولې اتیا معركي اتیا جنگونه وشول ولیکن دغه معرکه فیصله چې په سلپ کې وشي دا ونه شوله اپ دې باندې ډیر مشته تیرې شولې ځکه چې هغه بهر را وتل نه پورا مقابله ده او مسلمانان دن نه ورتل نه شو دا محاصره چې وي دا په دن خلکو باندې تکلیف خو دې بارې خلکو دا ډیر تکلیف دی ځکه چې هغه فوج او ځکه ساتل لکه ډیر زره فوج دی دا ډیر زره فوج په ځکه دې له خوراک ورکول دی ول لنګر تیارول دی دیو حاجتونه په دم ډیر ګران کاری دا محاصرین چې دې تمریر تکلیف یو غدن نه چې محاصره کړې شي نه ایتن تکلیف دې چې گزاره والا زکه چې خپل خوراکي مواد وسري په خپل کوټو کې نه شي مسلمان د دې تکلیف شدلتا اغه د کارون نه وتلې دې په دې کې ډېری مشت تیر شي الله تعالی دا یې کې دوه کسان پیدا کړای زره کې واچواله یا مسلمانان شو یو یا اس محاصره رانی ولې تنکړي و ناغي و يرال او پټ بهر روته د شپې او د مسلمانانو د ویلې کتا سودا لا کپد هک وای نو لار د زمنګ درشیو نو من مقرن خوشاله شې بالکل وای لار دادا چې د دې خار نه یو ولر اوته دی یو نیر تاسو به سم مجاهدین تیار کې به دینیر کې بدن نن نه وزي او دا دروازې به کولاوي کې دغه لار د بل لار نشته ځکه چې تاسو کې وراولې دی نه شي او هی بهر را وزي نه نمانه مقرن دا کار وکړ چې د یو دستینه مرګي واسطه څه ده بل نه دا وته چې د شپې به تاسو په دغه نیر کې دنه ورځې په لامبو لامبو باندې به پدې شو نه نوځي او دنه قلانه به چې دنه کله ورنه او د دروازه به کولا وای د نور مجاهدین به درځي پدې کې د قشان چل وشو د مجاهدین لار لامبو یوال په دې نیر کې او په غسول کې دنه ورنه وتل فارس والا ته پته نه و چې دنه لړ الله اکبر یو کده بار نم خلق الله اکبر وک پایو باندې یو قسم رو براغه دروازه کوله واشوا پدې کې د مجاهدین ورنه واده سب جنگ شروع غاټه خریا لا کده پدې کې جنگ شروع جنگ دی جنگ ډیر مسلمانان په شهادت مند کافران الله تعالی ذلیل کړ شکست خورده شو په منډه باندې شروع. الله به عرض کړي مسلمان ته فتح ورکوله، ځکه چې د الله تعالی وعده داسې وا، د خالق وعده دا ده چې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. الله تعالی وعده کړی ده چې زه به تاسو ته خلافت درکوم. دا وعده هم کړی ده، یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. دا د الله وعده ده، که د الله ست مدد کوي الله به درسره کوي. او دا عام فوجونه مؤمنان خلکو ده، الله د دین باندې قرباني ورکوله ځکه دارنګه ولین سرن الله من ينصره. الله تعالی به مدد هغه چاله ورکی سوچ د الله سره مدد کی. دا اتنه وسم حق دی لکه مخکې چې څنګه حق وو، من کې دا جذبه نشته چې د الله دین دی غالب شي. که دا جذبه چرته پیدا شي به دون اصلي هوتا یا دون طاقتونو ته یا چاندو دي شین ته دون ضرورت به نه راځي، الله تعالی به زر زر مددونه راولي. لیکن دا خبره په موږ مسلمانانو کې لږه کمه ده، د الله د دین غالبه کول او د هغه د پاره منډه وال او دغه در په زړه کې اخستل. په دې کې هر رمضان چې دی وای دا وتښتیده، په دې خاریه علاقه کې یو قلا وغټه لبلې شار په شان تاغي ته دنه ورنه واد، دروازه په ځان پسې بند کړل، مسلمانان دغه قلا محاصره کړ. چې محاصره کنه هر رمضان وای و تر کارش، او دا وته ویل چې ما سره سلغه شي، او دن تاسو ته پته ده چې زه هغه سړی ما چې زما غشه په ځمکه نه غورځي. نو که زه په تاسو کې سل کسان ولم او سه مړه شي او څه زخمیان شي، او د هغې نه بعد تاسو ما ونیسئ، نو دې کې به څه پیاده ستاسو وکړ. سل مجاهدین چې زه ستاسو شهیدان کوم، نو تاسو به زما په نیولو کې بیا څه پیاده وکړ؟ یو کافر که تاسو ونیو څه چل به وشي؟ او په دې وخت کې وایي دوه غټ مجاهدین وژلي هم وو، ډېر لوی مجاهدین د ده د لاسه شهیدان شوي وو، چې یو براء ابن مالک رضی الله عنه مشهور صحابي هغه وجنه ده، بل مجزأ رضی الله عنه د دوه کسانو وجدي د ډېر پهلوانان تکړه مجاهدین مشران. براء ابن مالک هغه صحابي ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایلی، دا انس بن مالک ورور ده، د ده په باره کې فرمایلی چې رب ذو تمرین لا یوبه له لو اقسم علی الله لابره منهم البراء ابن مالک. وې کله به یو غریب سره تاسو تخکاره کیږي زرو جامو والا به څوک به پروان نه کوي، لیکن کاغه په الله قسم وکي کنه الله به دا قسم پوره کوي. په الله قسم کول معنا دا ده چې ازما د قسم په الله چې الله باندې دا کار کوي، الله دا خبر ازما کې ته نه گزاري. دا براء ابن مالک سره د کوم دا صفت دی، نبی رسول الله دا صفت مخامخ کړو. د دې ته وجه وکړه به چې جهادونه سخت شول، نو د ته به خلکو ویل چې په الله قسم وکړه کنه چې الله موږ له پته هرای کی. پدې تستر کې هم جهادونه وړي روشو را مسلمان د ډېر تکلیفونه ملاو شو، نو اخره کې وای د ته ویل شو چې الله باندې قسم وکړه براء ابن مالک، زکه موږ د ډېر تکلیف دی، نو هغه الله د قسم وکړه چې زما قسم په الله فتح الله به موږ لره کې، الله تعالی موږ له فتح راکا، او زما قسم په الله چې زه شهید. پدې خبره باندې مسلمانان خوشاله شو خفم شو، خوشاله پدې شو چې د ده د قسم نه رسل الله فتح راوړي. دا د کرامت دی، دا د نبی سره سمره دا شرافت ورکړی دی د الله د طرفه. خو خفغان پدې دی چې د ځان پکې شهید واچاو، دا چې موږ نه شهید شه د قیمتي مرګره الله شهید، خو د خفغان خبره ده. نو دا شان چلو شو دا د تستر فتح چې کېدله، پدې اخره کې دا قسم کړو الله تعالی مسلمان له فتح مرکړل، او د دې حرمزان د لاسه د براء ابن مالک رضی الله عنه هم لګیدو شهیدم شو. هغه ډول کارونه وشو څنګه چې قسم کړل هغه قسم الله ولا پورا کړل، او دا طریقه ده الله پاک سوچي دا غره پر غیرت کوي. الله تعالی به دا خبر مزمه کې دنه ګوراري مددونه وشکي. الله ډیر غیرتی دی، زمون غیرت کم دی، الله تعالی ډیر دی، مونږ چې د الله لپاره لږه خواري کوو الله زمون سره ډیر مددونه کوي. براء ابن مالک رضی الله عنه هغه صحابي دا شهید شي، او دا فتح د تستر چې وای کېدل حدیث بخاری کې دا راغلی دی. انس بن مالک وای په دې وخت موږ صاحب موسی اشعری هم راغلی او دامن موږ سره، او په دې ځای کې زمونږ په دې جن باندې زمونږ چې کومه دسته و په دې باندې ابو موسی اشعری د ځانو دې وخت به مقرر کړی شوی وای. سار وخت دا قتال د شپې نه راجم شروع کړو، سار منځ باندې زمونږ طاقت ونه رسید، اشتد اشتعال القتال حتى لم يقدروا على صلاة الفجر، صار منظبا قادر مش ذكر دلاس جنگو بالکل دلاس جنگو دون السق جنگو چوه بالکل من پر اشارم نشه کوال، نو کلت زوحاوان شلس بجیشو لبیند سار منزو کوال. انا چې مالید دې منځب چې ارمان کوي د صحابه دې صفت ته وګوره چې د الله په دین او عبادت باندې څونه مئین خلکو دا و ما یسرونی بتلک الصلاه الدنيا وما فيها کله ټول دنیا فتح شوی وي کنه او دا ما ته لاس کې چاره کړو او دې دنیا کې څه سامان نه دي نو ما دا په خنو دا غو منځب په مقابله کې دا یو من نه قزاش لیکن ما بوخاری دا استدلال کړو دا دلیل نیولې ده چې په وخت د سخت جنگ کې سره موږ قضا کولای شي الله پاک سره نه ګناغاري ورسته به بیا وکی چې د څه سخت جنگ وي چې نه په اشاره موږ کولای شي نه په روانه کولای شي او نه په منډه کولای شي کله کله د څه احوال په دې جنگونو کې راځي بالکل منځته اوسګارې دي نه شي نه به کده موږ کې تاخير پیدا شي ورسته بیا وکی خیر د څه وخت د منځ قضا کول روا دي د حدیث دې لپاره راوړل ان چې مالک په دې تستر کې په موږ منځ دا واقع هم رااله سر موږ نه به قضا شي ځکه سخت جنگ بده په رمضان قسم بیانول چې هر رمضان ویل چې ما غشي دی او تاسو باندې درولم اصل کسان در کې وجه مې زخم کوم ابه کما نيزه ومه مې نسې نو دې مجاهدین ته استا مطلب څه دی څه څه وړه هغه زه دا وړم چې زه به د خپل لنده منده او دا غشي به گزار کوم او تاسو به خپل لاس په لاس کې تسلیم بشم په تاسو برا کې پیسې نه کوي علی ای يحكم فی عمر الخليفه استاذ جکم خلیفہ دی عمر ابن خطاب په مدینه کې هغه په ما کې فیصله کوي داغه چې څه فیصله وزه بساغه ته تیار کغه ما وزنی کغه ما پریدی کار سره باندې مجاهدین ته چې بس موږ دغه فقره درازه لکه د مسلمانانو صلح وکوا د صلح کې به مشه پر یو کوشش کوي چې صلح وشي د خلکو ته الله هدایت وکړي ځکه یوازې وجل کې مقصد نو د دې د وجنه په دې سیرت کتابونه کې راځي چې کافر بلک شانه کش وکړي صلح کنه دی به ته بالکل لګبه کوي چې بالکل راځه صلح زر په جلسه دی اوسه صلح کولا په معمول خبره لکه دې رښتوا واقع کې هم دار راځي بل په مشهد باندې دې د وجنه اگر کوش رمضان په لوان چې دغه کوش غش مشي چې د مسلمانانو ته ورکړل او مسلمانانو ته لنده واخستره د دلاسونه په وټړل د دې لپاره چې چل کې عمل شرته ونه کې یاره واته خطر وتی ابه یو ځای کې کینو او څوکیداران ته ودرول په دې باندې کې د جهاد چې کوم امیر دی ابو صبره مشر قائد عام اگر اوله کې دا یو وفد مدینه ته ولګه وفد د دې خبره مجاهدین نو وفد او د دې علاقې په دې کې د رمضان مې سمرګره کړ چې دا مدینې ته عمر بن خطاب له ورسوي چې اپ کې څه فیصله کوي چې به کوي چې په دې مدن کې دا وفد مدینې ته راورس مدینې د شکر وفد راغې د عمر رجعنه کور له الاول لار وره ټک ټک چاوتوي چې نشته کور کې دا دې چې خلافت د جره اسانی و په زندګۍ به تکلفې ته ګوره دا جون کې تکلف نه و دیو کې وزیرانو بچان سمې لوي دل سره زور واړې هغه ویل جمعات کې به ځکه دایي خلافت هم دی جمعات کې بنست مسجد ته چرال چې وی کتل مسجد کې مونې لید نو دا وفد دسی به کوڅو کې ګرځي را ګرځي نو سالکان ولیدل هغه ته دا څنګه تاسو ما دا تلدد کوم دا څنګه حیران است هغه عمر به څنګه ځا چرته تل هغه ته چې جمعات کې ودی لګن ورشه د کوفین یو وفد راغله عمر ابن خطاب دغه ملمنو سناستو او بیا غیولر نه په جمعه یو د شوه ده چې دا وفد کله رانه وتا د رمضان مسره د چوي قتل عمر ابن خطاب د مسجد د شي طرف یو ګل کې پروت نو ته بالښت دی نو دا کټ دی نو د بسترشت سره سر خپل کوټه دی هغه استلې هغه سر دی خوست برنه سګه تا وای یو لنګ یو صادر ده او یو د کوټ د غسر دی خو ځاګی باندې خلار یو د نه په جمعه کې یک شرشته دی او نو دشته دی یو هغه پر د ځان او خلیفۃ المسلمین د دنیا تیری دا چې روح الله تعالی ورکړي مؤمنان ته په اسلام کې همیشه د شي امن ناری را وې جمعه کې کنا صدقه د شهدو په انتظار په دې کې نور خلک امرال شر د پاره کتل چې وسته چل کې شور په دې شور کې عمر بن خطاب را فاصله چې کتل دیو دا رمضان دی وفد ساس کړي ولک شان خپل لباس وته ولا چول جامه زي کې بده کوم لباس اچاو تا جو ته سر کړي ال ازين يغه ته يو جواهرات پاري کې چول دي او دا ورې خمو جامي وتا چول دي او قرقول مسره ده لکه دا ایرانین کړه دا قرقول انده شین ډیر پر سر کوي هغه څو ناشنا شان شکل جوړ کړه دی بنا ته جوړ شو دا عربو په ساده لباس او دیو داسې د ورېخه مجامع شول دي او پای کې جواهرات دي او پای کې سری استعمال کړی دي او تاج په سر کړی دی او ناشنا شان سپلی دی عمر رضی عنہ شکل داولی دن تپوس یو خبری مغس نکولی چه الهرمزان دا هرمزان دی خبر شوی چه غرازی نمرگرو توی چه دا هرمزان دی ناغو دا اللہ شکر ویس داوی چه الحمدللہ اللذی اذل بالاسلام هذا و امثاله شکر دا اللہ لجی پا دی اسلام مانی دا هرمزان و دا دمرگری و دا دبشان خلقی زلیل اکلالا دا اللہ تعالی پا اسلام زلیل اکلالا بیویل اعوذ باللہ من النار الله پر دې ورنه پنه یو غوړم دا څنګه شکل لري شوړي دي دا ناشنا وګڼه او الله نه مدد ان طلب کو به داو فرمایل چې ايها الناس اي خلکو تمسكوا بهذا الدين په دې دین اسلامي باندې کلګي منګولي ولګوي وحدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم د محمد رسول الله شکمه طریقه دا اته کله کراونی سي د نبی په طریقه کې کامیابی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت دغه په سنت کې هغه چې څنګه لباس ده څنګه جامې دي څنګه مونږ دي څنګه عبادت دي څنګه دارا ونیس د دې عجم خلقو د دې کفارو د خلقو د دې نور انسانانو د لباسونو نه د عید شکلونو نه د عید اعمال نه متاثر کېږي د خپل نبی طریقه کله کراونه صحیح زکه چې پاوی کې هدایت هم ده نه پاوی کې نجات او کامیابی هم ده د دې دعوت خلقو ته ورته دی وفد به دی عمر بن خطاب ته یی جده ملما من راوسته ده توسه خبري وک دا ملک الاحواز ده دا احواز العقيب بادشاہ ده دا احواز پیران کې وزید ده دا عقيب بادشاہ ده مقرر شو هغه نیکو مس خبري دنه دا غلط لباسو بس دا شریعت چې کوم خلاف ده د تاج په سر کړ ده پاغي کې سر سپین لګی دي د سر زو استعمالو د سړي لپاره حرام دي د ورېخمو جامع چولې د ورېخمو جامع د سړي لپاره حرام ده څه خبري نکوم لاول داری بس ته لری کې به خبره کوله که څنګه چې مخکې مونږ یو وفد کې ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصارا او د نجران یو وفد راغلی او هغه د شانتی نبی رسول الله سره خبرې نه وکړې ولاول داری بس ځان لری کې علی بن ابي طالب ته ویل نه به تاسو سره رسول الله خبرې کوي نو دلته هم عمر ابن خطاب رضی الله عنه د څه خبرې نه کولې لباس لری هغه لباس ته لری کې ساده جامې ورواچو به څه عمر دا خبرې شروع کړې دا وته ویل چې کیف رایت وبال الغدر وعاقبه امر الله تاسو د کباس خلک کې د غدر او د دوکه انجام دی ولید او الله تعالی چې کوم حکم دی داغه انجام دی ولید ناواز یا عمر نحن و ایاکم فی جاهلیه موږ تاسو شریک په جاهلیت کې تاسو جاهلان او موږ هم جاهلان ولم یکن اللهم معنا ولا معکم نه الله تاسو سره الله موږ سره تاسو کافر او موږ هم کافرانه مفغلبناکم په جاهلیت کې موږ په تاسو باندې غلبه کړو او تاسو موږ لاندې وای زلیده وای موږ عرب چې دا د دې فارس والا او تابعو د یوه شی لګل غلامانو په شان موږ باندې غلبه نو عمر بن خطاب او تویل دغه وجه دا و چې تاسو به موږ باندې غلبه کړئ دا یو خدمتونه جمله ویلا وای و ذالک الاجتماعکم وتفرقنا تاسو د غلبه وجه دا و نه الله تاسو مرګره موږ سره ټیک دا خبره پتاسو په یو امیر را جمع وای په یو خلیفہ را جمع وای په بادشاہ را جمع وای او موږ چې متفرقو نه په زګه تاسو هم باندې غلبه کړو قانون دار چې کله تفریقی خلکو کې پیدا شي کنده تفریقی د سخت ضرر لري زموږ د مسلمانانو اجتماعیت او سم نشته ده یو تنظیم جوړاو بل تنظیم جوړاو یو ډله جوړاو بل ډله جوړاو دا کې څه کاوه د دې وجه سره نقصانات پیدا شوي څومره نقصانات دي د دې د وژنا خپل نظم د لپاره کار کول او نور مسلمانان چې د سپک ګڼل او د اخ پیوال افغانستان په جهاد کې او تنظیمونه جوړ شو ناغه څومره نقصانات یې وکړل دي د وینده ډلې ډلې جوړول دا غلطي چې څو کې جوړ یو نظم یو امیر یو مشر هغه په کاری خپل هر شی داغه د لپاره پرې کړل چې د الله دین غالب شي که چا صد الله دین غمی خو ډیر خو صد الله د دین غم نه خپل مشري مطلب وي افارچا به بدګماني نه کوي ګمان بکاو من کې تفریقی وی تاسو کې اجتماعیت وجه دا و نه به وای دی هرمزان مطالبه وکړي چې مال لګي وبر اورې ستا کې او به چې ول راوړې نه په یو د لړګي په لوګي کې ول راوړې د لړګي لوګي کې یو بس کله لکه عام ساده کې و هغه قسم په الله کده تم دې نه مشم په دې کې نس کوم دا تاسو مال چې شهر راوړل مال خلو کې راوړل نو عمر رضی الله عنه عزت شه لوکه ولا راوړی چې د تبه مطابق قبل یې سم خشن لوکه ولا راوړی بادشاہ ده هغه لته د عبد الله کې وبراوړ شه الله سي ود سره پیدا روغ په او بوس که کنه اگه ویلی جزه ایری کمه ما بطا ملک دو بوس کلو نمک که ده سنه چه بو بس کمه پا دی سر بدره تا توری خویستی وجلی بدن ناغه ده چه لا تخب میریگا لباس علیکا باق نشت خیر ده حتی تشربو چه بوس که بی بروست گور پا دی که اگه ویست وارا ولی ویلی دو بوارا ولی ویز ما مطلب بوس کل نگی غرض می داده ما تانا پا چل که امن خستا ناغو رو دوی جزت تال امن ندر کم زدی وجن عمر و جانو رو دوی رو دوی قتلوم اغال تامال امن را کرده سنگ می قتله وی ما کم دیگه در کرده درو وی انس یعنی مالک دلتا پا دی مجلس که را حضر شویده پا دی وفد که اغم را غلی وی وی یا عمری من خطاب رشته تاول امن ورک کن پا اسلام که دا طریقه دا چه چاله دی امن ورک بی بین وجن اغال تر کم دیگه ما امن ورک عمر رضی اللہ عنہ پلاس کی درم وی پی دیوار شواد اغیوی علی چو علی تاو توانا علی چل لا تخف تا لا تخف تک دیو تاو علی دیو بلی داو تیوی علی چل لا بأس علیکا پتا باق نشت دی خیر دیو دا الفاظ دا امان ورکول دیو کافر دیو کافر تا جدی چوی چل لا بأس علیک خیر دی یا متر پپارسی کی وطوی چی مجی دیگا دا دیو تیوی دا دی معنی دا جوڑی گی چتار پر امان دی ناغو عمر رضی اللہ عنہ مخی ویلی دل از سنگ امان ورکم دا خو قاتل دا مجزا ادی و قاتل دا برا ابن مالک چستا ورور دے آغا اچت صحابی وجلے دے آغا مومن دا بس سنگ پریدم نانس ابن مالک ویلی تاول امان ورکڑا نور کسانمی چاو امان دے ورکولا امان دے ورکڑا دے عمر رضی اللہ عنہ ویلی چلی دیسی لکھو زدو ککڑا من پا دیسی چلی را بانی ہو کدیسی الفاظ دی رانی ویستل چاگا دا امان الفاظ دی دا امان دا ورکولا الفاظ دی نو انی لا اخدع الا لمسلم ما هغه څوک دوکه کولی شي چې مسلمانی مسلمان د زدوکه کېږم او کافر مې نشي دوکه کولی چا چې ایمان قوي کافر نشي دوکه کولی نو تا کې هم دیمې داسې اثار معلومیږي د اسلام په دې کې اغېسته اسلام راوړو رمضان وی چې زه مؤمن په الله رسول باندې ایمان راوړو او مسلمان شه دا رمضان دته الله تعالی په دې فارس ورو کې په دې مشرانو کې دته هدایت کړی چې ایمان راوړو علي رضی الله عنه ته امر وشو چې دل 2000 روپۍ تنخواه مقرر کړه 2000 روپۍ تنخواه لکه دا په بیت المال کې تنخواګانې مقرره یي په مدینه کې یو کور ولا ورک چې په دې کې توسيګه دا دغه اکرام وشي الله تعالی مسلمانانو لپاره د شي ترقيبا غلبي ورکړي په دشمن باندې د دې نه بعد لکه د مخکې واقعې کې دې ته موږ اشاره وکړه به مسلمانانو په بل علاقه باندې حمله وکړه چې ته جندي صابور وي او جندي صابور علاقه باندې حمله اغم محاصره شو لا ډیره موده محاصره و نو مسلمانان اور نه وته شي او نه جوړه اوسې به زګه خندقونه به یو جوړول او دیوالونه خپل کله توالي په دې کې مېشت تیرې شو ډېرې دوه مېشت تقریبا یو ورځ اورده وای سم د دایي دروازې کله مې شو بازارونه مول کېدل او حیوانات هم بار وته او خلک هم وروت مسلمانان حیران شو دي خلکو باندې څه چلوش چې وځه پورې دی بند محاصره دې سم د څه ځان را کارک د جنگ نه بغیر باندې ځان را کار نه دی ته جواب ورولې چې دا تاسو باندې څه چلو شو ولې هغه ویل وای وجه دار چې تاسو موږ له امان را کړن یعنی موږ سم سره هو کړه امان ورکول دي ته چې مسلمان کافر ته وای چې تاسو پر امن دي تاسو موږ سره ویو مسلمانان یو بل نه تاسو وکړه وای موږ امان نه لري درکړه وای نه تاسو را کړه ده په دې کې تحقیق وشو نه په دې کې یو کس ده یو کشر سره ده مکنف دا غنوم ده او د دې علاقه نه دی او مسلمان دی او د مسلمانانو په دې پوجونه کې دی اگر اول کې د خپل علاقه ولاو ته امان ورکړې وو چې ستاسو لپاره امان شي کاغذ یو تور لګل په دې کې چې وکړه چې شرګه دا هم کنه غلام دی نو کلی ولاو ویلې علاقه والا جند صبر والا چې موږ ستاسو غلام او عذاب نه پیژنو چې ستاسو غلام دی د آزاد خو ستاسو د طرفه د صلح او د امان خطر هغه موږ ته موږ هغه قبول کو جزیه ته موږ تیاری او تاسو چې موږ څنګه دی هغه بدل درکو او بس موږ سره جنگ مکوه مسلمانانو چې نه دا غلام ده دغه موږ څنګه ومنو په دې حالت کې عمر ابن خطاب سره سره ولاغا چې داغه نو څه مسله ده کې او دارنګ ته پوښتنه وکړي چې امیر المؤمنین دې دې له موږ امن ورکو کوي نه کو جنگ سره وکړي نه کو عمر رضی الله عنه مدینه ته به کسان په زړه لږه زمانه کې رسیدل لکه مخکې موږ ترتیب ویلو په اسمانه بتلل د یو ځنه بل ځته د بل ځنه بل ځته په اسمانه بسوریدل دا خانی به جوړه کړې وي دای په وجو عمر رضوان الله طرف جواب راغی او دا فرمایي چې ان الله عزم الوفاء الله تعالی په قران کې د وفاداری د شخص صفت کړې ده نو فلن تکونو اوفیاء حتا توفو تاسو وفادار نه جوړیږي تر څو چې دا وفاداری کړې نه وي کله چې تاسو په شک کې استئ نو فاجیز لهم دا امان ول ورکه خیر ده په دې مابین کې اخر کړې امان ورک پای دې ځکه کې بدل او جنگ وسره ونه کو او علاقه پته شول به دې طریقه باندې دا پته یو طریقه د مسلمانانو حکومت پر راشي دا کافران په عمل کې وسیږي جزیه ورکي او خپل کفر کوي مسلمانانو ته سنوي دا چې چت اخلاق د وجنه الله سبحانه و تعالی اسلام له غلبي ورکړي دي او د دې د وجنه ډیر خلک په اسلام کې داخله دل په دې وجه د مسلمانانو د دې چت اخلاق د وجنه د دې په شریسته به نور جنگونه شوي دي مختلف جهادونه او جهادونه او جهادونه غټه معركه د دینه چریسته شوي دا ایت د نهاون معركه وای معركه النهاون په نهاون کې د معركه غټه شوي ده یز دجر بادشاہ خلق راجه مکړه او غی ته د مسلمانانو تاسو اندغه شان مې روان دي او روان دي مونږ ته منډو او تاسو اګید بسره سخت یو جوړه مقابله دی پر لکو دغه مقابله شي بس بلکل فیصله کول کی مقابله ای د قادسی په شان تا د مخ کې جنگونه بشان په نهاون کې وای په لکاو فوجونه دی جمع کړل لغه د شلا کاو چې دغه ته غرونه دي ګرچا پر مخ ته چې کوم لاره نه کی خندقې کني ستله د جوړ او دغه نه مخ کې ازغی چولې دي د وس په نزیبه کې جوړول دا زمانه طریقه چې اس پای باندې شو ورتله عمر بن خطاب ته جواب وشو هغه امر وکړ چې بس نه مانه مې مقرن د امیر د دې علاقې شو نور مجاهدین ملور کده مختلف علاقونه او څه کسان په دې نور علاقو کې پریکو دي چې د شاته نه منسوب هم لو نه شي په مختلف علاقو کې دي مجاهدین هم وي او یو څلور زره فوج په دغه ځای باندې ورواله د واقع لند خلاصه نعمان بن مقرن رضی الله عنه د پکسکر علاقه باندې وای مشرو کسکر باندې نو دو جواب عمر بن خطاب ته ولګه چې دې علاقې کې ما مشرکوا ځکه دې علاقې کله زه ترونه کو زینت د ازما دین خرابای و د دې د مثال لکه ځوان سره داغه په خوا کې یو زنانه ځوانه چې هغه مو مسی جناکاره کوي هغه کله ته ځان یو قسم جامې شي د ځوان ته کله ته بل قسم کله د سترګې تر کله د شونډې سره کوي نو دا ځان کو گمراه کیږي د خلې په وجه باندې دا نه د کسکر علاقه چې دا ما د قشنه گمراه کیږي ما دین خرابای و جدا چې زیب زینت په ګډر ده ما چرته jihad ته ولېږه د پدې علاقه په کسکر باندې مشرکړو ځکه چې دغه جهاد مخکینه شو نو بیا دلته والی شو دا نو عمر رضی الله تعالی جزا الله شر نه هوند علاقه ته پای باندې ته مشر شو آی ته ورغه او ځان چې څلو زره فوج واخست هغه محاصره کړل دا محاصره ډېره سخت وه ځکه چې غرونه یې په ورتلې نشي دلته جوړ خندق به هم نشي ورتلې ډېر تکلیف وه ډېره مدده محاصره پدې کې د دې مرګو سم مشوره وکړه چې اوس ترتیب دي خلکو له جوړو چې بهر راوځي څنګه چې دې بهر روانو چې جنگ نه کی ترتیب دا جوړ کړ چې دې به وکړي چې څنګه سان دا اسونو والا دا بلاول لاړ شي او د دې دیوال خاله به بالکل وشي د دشمن سره به نخته شروع شي هغه به د دیوال په سر دی بلاندې نو دې به ست د شکت شانه مظاهره وکړي دا به وایي چې کوم شکت سو خوري سبا ترامنډ شي نو داخله بکې دي چې په دې طریقه راوځي څه کسان تیار کړ کمیونونه ونیول چې تاسو به د ځمکې په بلانکی بلانکی حصہ کې پټ بناست کله چې دشمن دې تر اوره سره به حمله کوي او څه کسان یې فیضه مقرر کړ شاته څه فیضه مقرر شو څه کمیونونه ونیول شو او دا اسونه والا دا قعقاع ابن عمر رجلانه مشهور صحابي پهلوان چې مخکې دغه واقعات تیر شوي دي هغه د دې اسونه والا مشر شو او دشمن باندې حمله ورلله چې په دې کې د اسونو ډېر زخمیان هم شول په دغه غزو باندې او ډېر تکلیف هم تور ورسې ده خو دشمن خاله ورانه دشمن سره مقابله لږ شانه شروع کړله هغه ته داخ کاره کړ چې موږ شکست وکړ دې تر امن لا کړل اسونه خپل دې شې اسونه راویز غلا ول دشمن یې ورته لکه دغه مو والا مسلمانان هو ده شو زج به شروع وځو په سره هو تعالی دې تر امن دی والا هغه سره امن رامن تر دې چې ټول علاقه د غیره خالص ول د دې د فوجونه چې یو لکه زیات فوج داري د دې کفار چې بهر کله میدان تر وتل او د خپل خندقونه را بهر شول لره زی پر غال نو په دې کې دغه پټ مسلمانان چې ناشو دا پیر ووتل او دغه پیادن پیرال او دا سونه ولا به بي دره واپس سخت مارکه شروع ولا په دې کې الله سبحانه و تعالی دیو اکثر په کې مردار کله او سبي ته وتخته د خندق کې پر ووتل هغه خپل ازغو باندې جره بي ته تبع شول دا لقم الله سبحانه و تعالی د مسلمانانو لاس کې سبدي ته کبانه ورکړل مسلمانانو نه او دغه فتح وشول دا غینه بعد به دا غزوات د فر امر رضوان مرګري لګل او امیران به مقرره ول ډیر علاقه په حشول لکه ازربیجان فتح ش ارمنستان په دی وجه باندې فتح ش ارمنیا فتح الباب وتوای هغه فتح شول مروه علاقه فتح شول سجستان فتح ش تر دې چې د امر رضوان په زمانه کې دا جنگونه بکیدل کېدل چې دغه تر اور رسیدل کرمان علاقه دا مکران علاقه دا مکران چې کوم ده کرمان او مکران کرمان چې دا پورس علاقه کې دی او مکران چې دا پسین کې دی سن علاقه پورې د عمر رضوان په زمانه کې جهاد وشو مکران علاقه پسین کې چې دا هغه الله تعالی فتح کړل عمر رضوان بیا مرو کې دی نه افهم مزه د دې خپل علاقه دغه وکي تربيت وکي د مسلمانان څو چې مسلمان شي دایي تربيت دا څو چې صلح کړ دا جزي قبول کړی دی هغه ترتیب ورکړي او دا خپل حکومت چې دا سنبال کوي ځکه دې سنبالولم پکاره دي صرف نفس پته شو کولی دي د دې خلکو تربيت هم دي نه په مختلفو علاقو کې دا تربيتونه هم کېدل دین هم بیان ده دعوت هم کېده او دا جهادونه هم کېدل په دې کې احمد بن قیس دا یو مشوره عمر رضوان ته ورکړه عمر بن خطاب ویلي چې د دې علاقونه اقوا نور نور تیری وو د دې فارس او شمال جنگ نه کوو وجد اعداد چې د خپل علاقو تربيت پکار ده او دا ارمان یو چې لو ان بيني وبينهم جبلا من نار ارمان د جسمادو دی په مابین کې وغرو د اور چاغې نشه راولل موږ هم نشو ورتل نو خبره تر قندهار پورې دا خبره شوی و قندهار علاقم په سیرت کې ذکر ده نو په دې کې احمد بن قیس راغ او څو چې بادشاہ ژوند دې د کافر وخت وخت باندې کسان تیاری په موږ باندې حمله کوي نو بس موږ بچی پدې کې یا بل اړ پدې کې دې سمکاوه دې خلکو باندې مقابله کوو عمر رضوان یې چې سیدن چار کله تاسو غواړی بس دای به مشرک احنب ابن قیس رضی الله عنه هغه مشرک او په دې کردستان باندې او به په ترک باندې د حمله کړې دي تر دې چې د یزدجر بادشاہ چې دای دغه تر شړلې ده مرو علاقې ته د مرو نه به را تکته درې بلخ ته چې په افغانستان کې دي هغه ځای تر اغله بلخ را تکته درې د یزدجر بادشاہ پدې کې ودل ترکیانو نه مدد طلب کو چې د ترک بادشاہ تیر خاقان نیمه چې ترا شما سره مدد وکړه د چین ته جواب ولې چې تا شما سره مدد وکړه ترکیانو سلکشن مدد وکړه دا غینه چې ودری کسان کله وځلې شو د ترکیانو نه ناغي بد پادی ونه ولا چې د دې خلکو سره جنگ خون نه کوي ایسته ته خپل فوجونه واپس کړو د دې سره مدد ونه کړو هغه به ته پرشاته لاړ او مسلمانان دا هیڅ جنگ نکاو ولی ذکر رسول الله فرمایلی اترکوا الترک ما ترکوکم واترکوا الحبشه ما ودعوکم تاسو ترکیان سم جنگ مکوي او د حبشه سم مکوي ذکر د حبشه په لاس به کعبه ورانیږي او ترکیان سم جنگ مکوي دی په جنگ کې به نقصان رسول الله سم فرمایلی مسلمانان دا هیڅ جنگ نکاو او ترکیان هم شاته شو د چین بچا یې زجر ته جزاس بالکل مدد کومه د څه فوج بدر ولګم چې یو سر به په چین کې بل سر به ستاپ دغه علاقه کې چې بلخ د مروه ده هغه ته به درور سمځونه لیکن لاولې تحقیق وکړه کوم رسول چې ورغی کوم استاد د فارس والو د طرفه دا غنه ته پوسو کې د مسلمانان چې د څنګه خلک دي د صفات مونږ ته بیان نه وته صفات بیان کې چې د دې خلک دي فرسان بن نهار رهبان بن لیل د شپې د الله تعالی عبادتونه کوي او د ورځې شاسوارانی مجاهدینی د منځلې سخت پابندي د الله تعالی ذکرینی او د دې مشر او کشر دوان یو شنه علي سوي پزمکه باندې کینی پزمکه باندې کینی عاجزي په کډیر د په خلکو کې د عاجزي صفت پکې ده او بل ځای چې خیانت پکې نشته ده دوکه پکې نشته ده دروغ پکې نشته ده وعده خلافي نو ویل شر ما خو مدد کاوه د دې از دجر بچا سره خو چل کړ د دې مسلمان دوه خپل صفات دي نو زه بالکل داسه مدد نکوم وجدالک زخ فلم درشم کنه ام داخله به ما باندې مغلبه وکي په ما باندې ما مغلبه شه او به مې نشو د مرینه باندې راګیر و مې کی او به مې تړلې د دې دوه ځله سمادت نشم کوله نو یز دجر بادشاہ هغه د قشن په حیرانته کې پاتې شې نه ترکیانه مدد وکني چې نه مدد وکړه په حیرانته کې کله یو علاقې ته نقل کړو کله بل علاقې ته نقل کړو تر دې چې مست راځي د عثمان رضوان په خلافت کې به دا په بازي علاقو کې مردار کړی شو د عثمان رضوان په دور خلافت کې بيد د فارس بادشاہ مردار شوی عمر بن خطاب رضی الله عنه د علاقې فتح کړل ډیر حد په د ایران او عراق د علاقې د مسلمانانو د لاس دران درالي لکه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیښوي د دین مخکې نبی د عمر بن خطاب رضی الله عنه د شام سره مقابله کړې و دا واقعات مخکې د مخکې من ذکر کړو خو یو کسنه مبداغنه رانه کړو کده پیدا د فارق چې دا عمر بن خطاب د دور خلافت ختم شي و یو عمر رضی الله عنه په زمانه کې هغه طرف ته شام طرف ته د رومیانو سره جنگ والته د رومیانو بادشاہي و په دې طرف باندې فارس والا بادشاہي و دا دغه ټی بادشاہان په هغه زمانه کې رومیان دا نسوارا دی د فارس والا تش پرس مجوس دي ځان مشرکین هغه د صلیب عبادت کوي د اور عبادت کوي الله تعالی په منځ کې پرې خوښته ده او مسلمانان رب العالمین بندگی کوله دا د الله فوج دی او هغه د شیطان فوج دی عمر بن خطاب په زمانه کې د شام مشر لاوله کې خالد بن ولید مقرر شو به عمر زانو خلیفہ شو هغه معزوله کو ابو عبیده بن جراح خلیفہ دغه ک نائب خپل مقرر کو یعنی د فوجونو مشر قومندان جو توای امیر الجیش هغه مقرر داغه پلاس باندې الله تعالی دمشق یو فتح کړل دا قسم مخکې مو ویلو فی حل لاقی فتح کړل دا فتح کړل او دا حمص په شام کې یو غاټ زید بن خار ناغه محاصره کا په مختلفو مرګرو باندې عمرو بن العاص او پهلوان سره د دوه واقعه دا د ډیر فوجونو سره چې د سلوک سره فوج د دې سره وای رملی علاقه ته لاړ داغه نروستا فلسطین ته ورغه فلسطین کې د رومیان دي او دلته د عرب خلک هم دي د خپل د لاس دلاندې کړي بیت المقدس په فتح کې فتح بیت المقدس واقع بیانو چې دا الله تعالی څنګه فتح کړ عمرو بن العاص رجعانو ابو عبیده بن الجراح انور مجاهدین د څه وکړه چې دا مشرکین په مختلفو ځایونو کې مصروف کړل چې د بیت المقدس ترانش د شاته نه د دې فوجونه رانش عمر بن العاص رجعانو د هغه علاقې چې کوم کفار دي اگر ونول دا غي مشر د ارتبون دا غي نم د دې رومیانو مشر د ارتبون و دا ډېر پهلوان سره او من دوحات الروم په رومیانو کې یو دهشتګر دو چې سو به جنگ ته نشو راوتله مقابله عمر بن العاص رضی الله عنه هغه محاصره چې محاصره کړه و هغه ته خطر ولیدو چې زه ارتبون الروم ما تاسو ما مقابله نشئ کولای ځانه چې مدو کا کوا چې ته سکسان درو سره په ما باندې حمله کې ځان ما چې پازاب کې او به وجن را باندې لا په تو وګړي سخت عمر بن العاص رجعنا جواب به تور ولیدو چ انا فاتح هذه البلاد د دې بلاد فتح بس ما پلاس کی تابم الله لاقي استمرګي بم هلاقي لك څنګه چې نور علاقو کې الله تعالی موږ له فتح را کې د شد فلسطین بم موږ باندې فتح کی او د بیت المقدس بس موږ لاس کرای هغه ته واپس جواب راولې کې چې انت لست ذاك تا مې سره نه چې د علاقه فتح کی هغه بل سره دغه به فتح کی هغه څوک دی او عمر بن خطاب دی عمر برازي او د علاقه به فتح کی دا خبر هغه د کوم ځای نه وکړه دا د پخوانو کتابونو نه پخوانو کتابونو کې الله داسې لیکلو چې محمد رسول الله بي او دا غنه برسته خلفای خاص کر د دو خلفاو تذکره په تورات کې شوی و یو د ابوبکر صدیق رضوانو او بل د عمر بن خطاب رضوانو د دې تذکره په تورات کې الله کړی و چې دا بدر رسول الله مرګري د دې په لاس باندې لا کې د يهوديان په حقيقي دا يهوديان بل الله وایي او نسوارا با وی او دی علاقه که با دا مسلمانان حکمت رازی او مسلمان با سوکی و عمر ابن خطاب رجعانو بایی نظر که دا خپل کتاب نه دا خبر وکړه ده قدی که عمر ابن عاص رجعانو عمر ابن خطاب تا جواب ولیگو دلتا ابو عبیده بن الجراح مراغ دی علاقه ده نور مشران لکه خالد بن ولید دی مراجمه شو دی علاقه ده پدی بانی مشوره کولا چه سنگ چل کو عمر رجعانو تا جواب ولیگو چې دا خلک د څه وایي چې دا لقب په حقیقي استا پلاس عمر رضوان په دغه وخت کې دوه خبرې وکړلې یو دا ویل چې قد التقى ارتبون العرب وارتبون الروم د عربو دهشتګرد او د رومیانو دهشتګرد دواړه یو ځای شوي دي ارتبون هغه شت وایي چې روب ډیر لري دهشتګردي پکې وي د رومیانو دهشتګرد چې دغه ارتبون دي او دا مسلمانان دهشتګر چې ده د عمرو بن العاص ده چې دم من دهت العرب او عربو کې یو د شداهیه و د چې سره چې به علاقه ورغه په خلکو بروب ډیر زیات راته د چې پهلوان مجاهد پدې کې یو خبره وکړه د مرګو سره مشوره وکړه چې رزق وختلې شو یم شانته ای مشوره ورکړه چې بالکل تک پکار عمر رضوان د مدینې نه را روان شي شانته چې خپل خلیفۃ المسلمین خپل د علاقې د په کولو لپاره شي لکه شانې فوجم ځان سواه وسلار شانته چې کول ورته د خپل مجاهدینو سره ملاوي شي نو هغه کافرانو دته تیار شو چې صلح وکړي جزیه قبول کړي د جنگ نه په غیر باندې جزیه ته تیار شو په دې کې سو واقعات را شغب یې د مونږ نه دیدو چې هغه نه کول کو او موږ ځانو چې کله وای د کافرانو قال ورته او د په لاس باندې صلح لیکل کې د لزکې د شرط لګولې چې موږ سبا امیر المؤمنین ملاوي او داغه په لاس باندې به موږ صلح لیکو نومر رضانو وای د سې زړی جامع وی پیوند نه پکیو نومرګرو ته یو دال ویل چې رزل تا د يهودو د نصارو سره ملوي د دل د رومیانو مشران دي نو تا پر به وخان دي کدا جامع دی وی لکه څنګه بدلول غواړي جامع ته بدلې کړو عمر رضانو به ته ویستره په مالا ما خپل جامع راغ الله تعالی موږ له اسلام عزت راکړې په جامو نه دی راکړې چې په جامو باندې موږ په خلکو روغ نه راول موږ له اسلام عزت راکړې پدې کې دا حکمتونه او تورات کې مله ځې لیکلو کې د ځې جامع به وي پای کې ډېر سخت فایده مو شو لګه کله چې هغه رومیان ونیدل هغه له دا مسره د شمن څخه وعده کړی شوې دا چې د بلاس په پد حقي په هغه جامو کې ونیدل کوم چې په قانون کتابونه کې الله لیکلو ځین دا کار وکړه چې یو ځکه مخازه وې را لاله د سیو نیر باندې پای پوري وتلو پیدا پایی پوری وطلو نو عمر رضانو دخپل اوکی نرا کشو او دا اوکی محاری ونیو او پا دی اوگو بانی خپل هم دسی پوری واتا نو مرگر رو تویو جیتا با اوکا بانی که نمونگ بی محار ونیسو او دسی مکو دا خلق با دی وینی بی با منگ بوری خاندی جدا دی دیو بازشا دی بار او سپلی خپل روان سی با اوگا بانی دسی واچا والی خپلی چپلی خپلی سپلی ویسره دی اوکی خپل نوالی دا او پا دی اوگو بانی پوری ویسی عمر رضانو پا دی وقتی ویلیو چه کن اذل قوم من ذلیل خلق دا جاہلت پا زمانه که من کافر و ذلیلو فا اعزن اللہ بالاسلام اللہ من لپا اسلام عزت راک فمهما طلبن العز بغیر ما اعزن اللہ اعزن اللہ اعزن اللہ اذلن اللہ کل چه من عزت طلب کو پا غیر دانو چنه چه اللہ من لپا عزت راک کرده دن اللہ بمو ذلیلو کی دادر خواگه خبره دا کتب سوچ بگی فمهما طلبن العز بغیر ما اعزنا الله به اذلنا الله په اسلام کې عزت دی قران کې عزت دی په حدیث کې عزت دی یو سره وایي چې په دې حدیث کې سره عمل وکي کنه په دې کې بس پک شو لکه رب له ځان مکه و دې کې ذلت دی پنسي مرو چې ته ودا به خلک بدل په خبرې کوي پلان کې دې کې سنت طریقه باندې عمل نه خلک به وایي خلک ګیره وړه کا لکه زګدې کې ماته زینت کار کوي ګیره وخره په دې کې ډول له الله تعالی پلان کې حکم مات کا پدې کې سیاست د سیاست د پاره نوې زمانه ده پدې کې خیر د غزړې خبرې مکه وای الله تعالی د څه خلک ذلیل کوي نه په دین باندې کله پدریدل رسول الله په سنت سره کله پدریدل عزت پام دی چې عمر رضانو فرمایي الله مونږ له عزت په اسلام را کړل دی د دین په عمل را کړل کله چې مونږ دا پریدو په بل شي کې عزت غواړو چېرې په سورلې باندې چته سورلې سورې دل او جامع کستا اجول او ځان ډول کول په دې باندې ځان عزت من کړو په دین نه الله تعالی به موږ ذلیل کړي دا ډېر خوږه خبره وکړه چې د امت د پاره یو رهنمایي ته په دې خبره کې ډېر څه دمنه خبره ده د خلفای راشدین د خلین الله تعالی لري کې خبر ورسته بل واقع به ذکر اله وي په دې روم علاقه کې دا کوم ځای د جدي ورتل فلسطین ته په دې ځای کې وبا لګېدل و طاعون مرض په دې وخت کې لګېدل و نمبر درو سم مشوره وکړه چې ورڅو کور نش کال ته ورزو په تاون مرګ برابر نه ولګي کور نزو ال تصلح ده نعام مرګور مشوره دا وکړه شرط دی زیتا دا نور تک پکار ده نور زولا په دا واقع دی صلح دی واقع نه لګي دا واسه سم مرګره دا فوجونه دی علاقه ته نور ولو ولیک ولی او تعون مرض به ولری تقریبا شل حراره چ نور اتفاق په دې باندې راغی په دې کې یو کس ویل چې هغه عبد الرحمن بن عوف ده دا ابو عبد بن الجراح ده هغه دا ویل چې اثران من قدر الله ده تقدیر نه تخته الله تعالی به موږ لدل تیار تکلیف لیکلی یا بهنی لیکلی که تکلیف یې لیکلی اسبه مرضی او که نی لیکلی نو سره تخته نو عمر رضی الله تعالی کدا خبر بل چا کړی وای کنه موږ له سزا ورکوالا او ته مشر و نیک سره نه تاسو نه وایم نفر من قدر الله الا قدر الله من وجد فوجن واپس کو ده وجد وجد الله ده تقدیر نه تخته الله تقدیر له ورزو معنا صدا الله تعالی په تقدیر کې ارث لیکلی تقدیر بل اسباب شوی تقدیر الله تعالی په اسباب وکړه په تقدیر کې دم لیکلی دي کنه چې ورله هلاکیږي او کور نه وینه هلاکیږي مغه فوجن عام او واپس په بغزان کوم ځای کې جواب لګیدل و خپل د صلح ذات الله عمر رجع نو سره د بعضی مجاهدین د صلح ذات الله هغه مشرکین او خلوان عیسی به صلح او شله جزیه په غیبه مقرره کړل شله اصل یو دا واقعه چې څوک د دې ځنه زیرون ته زی او کسو دلته پاتې کیږي موږ تاسو ته سنوي خو جزیه به قبول وای زمونږه او تاسو خپل عبادت په خپل طریقه کوي تاسو به موږ سنوي تاسو کوم صلیب عبادت کوي یاد کنيسي مخکې زړی جوړ کړی دی هغه بدل موږ نه ورانه خیر ده صلح به خبر باندې وشول بیت المقدس الله سبحانه وتعالى فتح کړ مسلمان الله ستاره واسطه عمر رضی الله په دې کې به یسو کارونه کړی دی یو کار دا وکړ چې بیت المقدس نن واته الله تعالی شکر وکاو دوه رکعات مونږ وکاو سجده د شکر دوه رکعات مونږ کعب الاحبار نه تاسو به کوم ځای کې ودرېګو هغه د صخره سره ودرېګا صخره د يهودو قبله ده و دې سره ودرېګا هغه د ګوزه د يهودیت مشابهت دی وګدل ته نه ودرېګم رسول الله چې کوم ځای کې ولاړ لاله ودرېګم نبی صلی الله علیه وسلم قبله طرف ته ولاړ مخکې دیوال ته ولاړ به لاړ هغه ځای کې ودرېګو نبی صلی الله علیه وسلم د ليله تل معراج کې د معراج په شپه باندې هغه ځای کې ولاړ هغه عمر بن خطاب ته معلومه و وځستا خبره نه مانه در رسول الله صلی الله علیه و آله کوم ته ما د صخره یاد د صخره خو کې ودرې غو دلته په ټول بیت المقدس به استا مخه تراش ما نبی صلی الله علیه و آله کوم یو داغه د سنت تابعداري وکاو ته ور هغه د سنت یاد په سنت طریقه باندې بدل ته عمل کو صخره باندې ودی نه سوارو دا د يهود قبله و نه دی په ګندونه چولیو عمر ځانوره په خپل صدر باندې غا پاګه کړه ځکه بیت المقدس حساب او دا د مسلمانانو ولنه قبله ده د مسجد عزت په کار دی خو د کافر ولا بیزتی کولا یهودیان چې دی په بیت المقدس کې صخري ته منځ کوي او نصارا چې دی بیت الشرق ته منځ کوي په یو جماعت یې اختلاف جوړ کړو په یو جماعت کې اختلاف نو مسلمانان لاس کې ځکه راغله دا اختلافات یې ختم کړل او قبلي طرف ته منځ شو کعبه طرف ته پای کې منځ شو په دې کې واقعات ګرځي وي عمر رضی الله عنه مطالبه وکړه د بلال رضی الله عنه چې دندل د بشام کې اوسېدا او د مجاهدین سره د دې یو جرا شاهان وکړه اغه ویل یاره رسول الله د وفات نه بعد ما ځانونه پرې خوستي دي زه ځانونه کوم نبی رسول الله سلام په مسجد کې ما ځانونه کول بس داغه د محبت د وجه ما ځانونه نور پرې خوستي دي نبی رسول الله ډیر به حد محبت او بل چا ځانونه کوم مرګ مجبور چې خیر ده وې کا ځان وکا بلال ځانو د امیر المؤمنین د امر د تعمیل له وجه نه او د مرګره د اسرار د وجه نه بیت المقدس کې بهر یو ځای کې ودرېده او د مسلمانانو فوجونه حاضر دي د مسلمانانو جماعت هم دلته د نسوارام دي نو خلګم چازان وي په بیت المقدس کې وکړه د بلال ډیر چت आवाज او واغه د رسول الله د مسجد غ احوال رعایت کړل نو عمر رضوان په جلا شاو دغه څه صحابه چې دي ټول وجړل په دې ځای کې او د ټول فوج وي وجړل دونه ډیر جلا چرته نو شو لکه په دې ورځ شو شولا د دې د وجه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته راځ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه به جمع ورکول او بلال بوت ازانی نه کول هغه حالت هغه کیفیت مسلمان تر آزاد شو رعایت شو مسلمانان مند خوشاله مقدره له بیت المقدس الله تعالی فتح کو او دا فتح د بیت المقدس دا علامات د قیامت نه د حدیثو کې راځي دا چې کله فتح شي قیامت را نږدې شي د قیامت را نږدې کېدل دا یو نه خوا فتح بیت المقدس حدیثو ډیرو کې ذکر شوی دا چې کله فتح شي نو دا د قیامت را نږدې کېدل علامه ای عمر بن خطاب رضی الله عنه د دې خلکو سره صلح وکړه او په هغه ځای کې به یو بیان هم وکړ په بیان کې حدیث صرف را نقل کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې خلکو تاسو اکرمو اصحاب د رسول الله عزت کوی زکر چه خیر القرون کرنی آغا کسان غردی چه ازما پیالی دا ثم اللذین ایلونم ثم اللذین ایلونم بدرام پیالی بدرام پیالی غرد دا صحابه کرام اکرام پو مد بانی واجب ده دا په فرض دی دا به خامخا کوي چې دا ایوب په عزت باندې نوم لري دا ایوب محبت لري دا د نیک نیک عملونو تابعداري کوي دا په مد باندې لازمه دا د ایوب کاوه تحقیر دا چې څوک کوي دا گمراهان دي دا شیګان دي دا هغه څو دي چې الله دین ورانی چې څو د صحابه کرامو به خبرې کوي دا ایوب کاوه وحجبي او بدی بیانوي دا په مد کې چا کړی دی روافیزو کړی دی شیګان دا کار کوي او دا هغه چې کومونه دا قسم دا کار کوي چې د مذهب ته رواني صحابی خبره چې راشي هغه ورته وي صحابی خبره موږ نه مایو موږ خپل مذهب شته دی دا کسان دا کار کوي په دې صحابه عزت وکړي په دغه ځکه چې دا حدیث په تفصیل سره بیان کړه چې به ورسته وي چې خلک راشي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یشهدون ولا یستشهدون گواہی به ورکړي چې به ګواهان کړي نه او دیبا ويخونون ولا یؤتمنون خیانت به کئی سو با سامانت نگدی چه امانت بسا کئی دیگه که با خیانت کئی دا مرض با دی خلقو که پیداش و یا حلفون ولا استحلفون قسمونه با کئی چه با قسم نیور کرده اصلا زن نبا لگی قسمونه با کئی و یا ظهرفی مسلمان با دیگه با سوربوال را اختاره چه پیر بشی با دنونی با غشی در دیر خوراکون و در راحتون دو وجنه راحتون با دیر خوراکون و بدنه با پیوری اخره زمانه کې خلک به پیوري دا پیواله به کې پیدا شي ځکه چې څو jihad نه کوي استخوایي نه کوي بدن به دی وړي باندې ورټيږي کله چې منډه کوي سره وي سخت تیوري مشکلات بدن کمزورې شي په دا مرض به کې پیدا شي عمر زانو دا خپل ویله او به دا هغه ځنه راوپښ دې ته مدینه ته راغې بیت المقدس الله تعالی فتح ک په دې طریقې باندې د دې مرسته ده دا په دور خلافت کې په شام کې جنگونه شوې دي په همس کې شوې دي لیبا په تاسو شوې ده مصر په تاسو شوې ده او دا غینه بعد د عمر ابن خطاب رضی الله عنه وفات شوې ده چې دا واقعات پر اوسه تک کې ان شاء الله تعالی سره د بعض غزواتو او سره د بعض هغه احوالونه چې عمر رضی الله عنه پیو او دا غینه بعد دغه د وفات تذکره او دغه خیزل دغه جنازه دغه تذکره به کوي ان شاء الله تعالی الله سبحانه وتعالى دې موږ او تاسو ته بشری کوي او دې صحابه کرامو دې سیتابه درکې الله تعالی دې موږ تاسو شي مجاهدین وګرځي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.